أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Emma ba'du, të gjitha falëndërimët absolute i takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, Krijuesit të gjithësisë, përshëndetjet tona, mëshira e Zotit dhe bekimet e ti, qofshin mbi më të mirin dhe zotrijun e pejgamberëve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët e cilët ndjekën rrugën e ti më të mirë deri në ditën e kiametit. Sonte me lejën e Allahu Gjellu wa Ala do të ndalemi disa minuta nga jeta jonë që të flasmi për një personalitet dhe një biografi, një jetëshkrim të një djetarit prej djetarve të muslimanve. Ligjërata e kalume kishtë të baje me temën se sa shumë ndikoj ke Kur'ani Allahut të gjeneratat e para dhe sa shumë pak ndikon të këneve. Dhe përmendëm se djetartë kanë përmend se kur muslimanët të alëshojnë Kur'anin, mos të alëzojnë Kur'anin, mos ndikohën pre lezimit të Kur'anit, atëherë fitori armikut është sigurume. Sot, me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, do të ndalemi me një njeri i cili ka qenë simbol indikimit prej Kur'anit dhe ka qenë prej faktorve dhe mësuesve dhe hoxalarve prej të cilve është morë shkolla e ndikimi për Kur'anit. Është një hoxh i madh, djetar, kolos, kodër e dijes, ka qëndru dhe ka jetu me sahabe dhe ka jetu e me gjeneratën e vetë. Cilësia e këti hoxhe të veçantë është se ky njeri ka jetu dy periudha. Edhe është vërtetë studimi i historisë së këtij njeriu, gjithmonë kur i kthehesh librës dhe biografisë së këtij njeriu, gjithmonë frymëzohesh me islam, frymëzohesh me butësi, frymëzohesh me frymë islame, të cilën shpesh herë nuk e gjejna në atmosferën kur na jetojna. Ka jetu me sahabe, kanë vdek krejt sahabët, ki ka vazhdu me jetue. Dhe është mërzit shumë. Është mërzit shumë. Para me ndoti me jetu me sahabe, dhe me vdek krejt që atë është e ki taku prej sahabeve, ti me vazhdu jeta dhe shumë vite ma andej. Dhe gjithmonë kër i ka pa, njërzit ka thanë, qka më puna, unë s'po shof njërzi musliman si kur ata që i kumpahe. Dhe ka pas për qëllim, sahabët. Dhe djetarë thojnë, kër ka thanë, ki hoxhë, ishin njërzit, kanë bo njërzit, kështu kanë qenë njërzit, gjithmonë me fjallën njërzit e ka pas për qëllim sahabët. Që mi au trokit zemrat atyre të cilëve ju ka fol, mi ju thonë se njerëzit janë veç ato. Si duni më konë njerëzi, ndjekni sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Është i njohur kë njeri të ketë juve. Po unë e ende nuk e përmenda emrin, ketë e njifni këta. Si titull, si simbol i muslimanve, mirë po të ndalimi pak me historin e ti, kur ka jetu, me kanë ka jetu, dhe kush është ki burri madhë. Është Imam Dhahebiu thot në librën e tij Sir A'lamun Nubala, historiku i dietarëve fisnik, thot është Hasan ibn Abil Hasan Yesar Abu Sa'id Mawla Zaid ibn Thabit al-Ansari al-Basri. Është Abu Sa'id Hasan al-Basri. Është Hasan al-Basriu, çka njihet me nofkën Hasan al-Basriu. Baba i tij e ka emrin Yesar. Nana e këti burrit të madh e ka emrin Khajira. Khajira. E ka djali ti emrin Said dhe është emërtuar me Ebu Said, nofka Ebu Said. Ka lind, thot Imam Dhahebiu, ka lind Hasan al-Basriu në 2 vjet para se me ndru jetë Omer ibn al-Khattabi. 2 vjet para se me ndru jetë Omer ibn al-Khattabi, ka lind Hasan al-Basriu. Do më thonë, 2 vjet ka jetu në khilafetin e Omer ibn el-Khattabit. kur i ka ra khilafeti Omerit, pra kur ka ndru jetë se s'ka ra khilafeti, ka ndru jetë në vitin 23 të hijgjrit. Dhe Omeri e ka morë khilafeti në vitin 13 të hijgjrit. Khilafeti Omerit ka zgjat 10 vite, Hasan el Basriu ka lin 2 vjet para se me ndru jetë Omeri, që do me thonë se ka lin në vitin 21 të hijgjrit. 21 të hijgjrit. Baba i ti, dhe është interesant, se kush është baba i këti dhe nana e Hasan al-Basriut dhe ku ka mri Hasan al-Basriut. Edhe imam dhe e bio përmend, edhe historiant të tjere përmend, si kur që është Ebu Hasan al-Nedui, edhe historiant të tjere të sëtë kanë shkrujt në jetëshkrimin e Hasan al-Basriut, kanë thonë, jetë a Hasan al-Basriut kalëzën se njeriu me punë, mërin edhe arrin atë shumë, s'ka lidhe, a ka familja, a s'ka. Hasan al-Basriut s'ka familje, s'ka fis, s'ka fare fis ku përkacot. Ju përshifni se i thojnë Hasan al-Basriut. Kjo i bjesi kur me thonë Hasani Shkupjani, se Basra është qytet i Irakut. Basra është qytet i Irakut, një prej tre qyteteve më të mdoja. E ka e në Hasan al-Basri, s'ka familje, nuk është përkacur në familje. Pse? Baba i vetë ka qenë në robë. Robë i luftës, muslimante kanë zonë në robë, edhe e kanë morë me veti. Pas taj, prej robëve e ka pranu islamin. Nana e ti ka qenë robë, e kanë zonë robë. Gjerje, i thojnë. Gjerje është morë robresh, sklave. Pas taj, një nanën e ti e ka morë një prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe është Ummu Seleme. Ummu Seleme e ka morë robresh. Ja kanë pru musliman, e ka ble, e ka morë. Pas taj e ka lirue. Dhe babën e ti e ka morë Zejd ibn Thabit, robë. Zejd ibn Thabit, ajtë cilë e ka shënue vahjin, shpadën e pinga e Kur'anit Allahu Gjellu Vala. Ummu Seleme e ka lirue Khajiran, edhe Zejdi e ka lirue Jesarin. Pas ta janë martue. Kur robit lirohet prej robrijës, quhet Meula. Para se mu liru, quhet Abd. Abd, Abid. Dhe më në rob i pronarit. Rob, ka posat e rob. Kur të lirohet, quhet Meula. Mik. Apo i liruar. Dhe përkacohet te familja i qati personit qka e ka lirue. Se s'ka familja i. Qysh me thonë, i kujna aki? Qka bon, kur ta lirojnë një rob, qka i thonë, është me ula, është mik i afërn me kanë me familjen qka e ka lirue. Me familjen qka e ka lirue. Do me thonë, baba edhe nana e Hasan al-Basriut nuk kanë prej ardhje, janë kapë rob, nuk i dijet familja, mirë po janë përkacue, do më thonë tek familet e atyre të cilët e kanë lirue. Prej Jesarit edhe prej Khajirës ka linë Hasan al-Basriu. Dhe imam dhe e biju thot, në është transmitue në histori, se gruja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ummu Seleme i ka dhënë gjë Hasan al-Basriut. Nga se kur s'ka pas mundësia, po ka qenë në shërbim nana e vetë, nga se ka qenë shërptore e grujës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka pas dhe njëherë nevoj edhe ka qenë e zant nana vet, e ka morë Ummu Seleme. Imam dhe e biju thot, dhe kjo ka kënd të vërtëtsijës, nga se Hasan al-Basriu është cilësu edhe në fityr, edhe në fjal, edhe në sjelje, si kur kush, si pejgamberi alaihi salatu wasalam. Që gjithë të shumë se dietarët se të kanë jetu me Hasan al-Basriun dhe ata të sëtë e kanë pa prej tabiinve, apo kanë ledzue, apo ju është transmitue, ftyra e pejgamberit alaihi salatu wasalam, kanë thonë se s'kena pa më të ngjajshëm se Hasan al-Basriu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është menqabe dhe kjo vlerë e madhe. Vlerë e madhe. A ka vlerë më të madhe se sa me tanë ngjan ftyra jote me ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Fjala jote ngjan me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është rrit në strehën dhe është rrit në kopshtin e një familjeve të madhe. Ajo është familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam dhe e biju thot, e kanë quhe tek Omer ibn al-Khattabi. E kanë quhe tek Omer ibn al-Khattabi dhe i kanë thonë ban dua. Ban dua për këta dhe Omer ibn al-Khattabi ka ba dua, ka thonë Allahumme faqihhu fid-din. Omer ibn al-Khattabi ka ba dua, ka thonë o Zot mësoja këti fëmijët, theje. Bane me kuptue fejën Allahu Gjelle Wala. Dhe disa djetarë thojnë se fikhu i Hasan al-Basriut është prej duajës së Omer ibn Khattabit dhe gjithënje së nanës së nanës së besimtarve, gruje së pengameri së salem, Ummu es-Saleme. Todim më dhe e biju, wa kane sejidu ehli zemanihi ilmen wa amela. Ka qenë zotria i kohës vetë me ilmë dhe me punë, me dije dhe me punë, sejit. Do me thonë zotri ka qenë më i dallumi prej atyre. Ka qenë më i dallumi prej atyre. Ka jetue në dhomat e pengamerit alejhi salatu wassalam dhe shëtit në për dhomat e ti. Edhe thot e kam prek dhomën e pengamerit alejhi salatu wassalam dhe e kam zgjat dorën për me prek qatijën e dhomës. Thot dhe e kum kap me dorën teme pa këty. Pa këty. Dhe thot i kisha 14 vjet. Këta pse e ka përmend? E ka përmend për me treguar çfarë dhomë modeste ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Para mendoni në 14 vjeçar me zgjat dorën dhe me prek tavanin, çatijën. Sa është e vogël ajo dhomë? Shumë e vogël. Andaj ju e dini se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është fal e ka prek Aishën mu largu me ngrej kom që të bere sejde prej vogëlsis dhe dhomës o vogët që e ka parë sallallahu aleyhi sallam, që që dhoma, komoditeti, shtëpia, luksozi, familia, farefisi, pasuria, kapitali, zvlejnë të Allahu Gjelle Gjelalu, zvlejnë. Sa njëriju ka qenë me palat të madhë, me emër të madhë, është duk, Hasan al-Basriju edhe shkihet e njofin. Jo i dini se orientalistat i studiojnë djetarët e muslimanë dhe kanë studiu Hasan al-Basriju. E kanë studiu Hasan al-Basriju dhe prej ti kanë fitu prej gjuës dhe metaforës. Që që do të përmenë se Hasan al-Basriju ka qenë i njohër në gjuë. E ka njohë gjuën arabe shumë. E ka njohë gjuën arabe, a është morë prej babës dhe nanës jo arabe. Sigur Bukhariju. Bukhariju është prej pjesëve të Bukharës. Nga ona e sot që me rust ku i kanë ata. E kështë të mera. Që do me thonë këtë sejnë dhe zvlenë pa ibade, pa ibadet, pa dije, pa vlerë, pa peshu të Allahu Gjellë wa Ala. Andaj duhet nga kjo me mërë pësim. Se si një robresh dhe një rob e ka nëzirë zotriju në Irakët. Hasan ibn Jesar el Basri. Kale Ma'mar ibn Suleiman. Kana ebi jekul el Hasanu Sheikhu ehlul Basra. Ka thënë Ma'mar ibn Suleiman. Si ka thënë baba i ti, Hasan el Basriju ka qenë hoxha i hoxalarve të Irakët, të Basras. Hoxha i hoxalarve. Hoxha jo gjallarë në atë kohë nuk ka konë letë më konë. Se ti i ki pas për balë, që shë kemi përmeni i bën kajimi për para vetit ka pas shumë rivala dhe është fështirë ti më konë i dalum kur ka shumë dije për para tije. Hasan al-Basriju ka mri shumë edhe ka jetue 89 vite. 89 vite. Thot se ka thonë Hasan al-Basriju, imam dhe e biju, shahedtu Uthmane Gjumaan Tibaan. Thot, këmë prezentu të khudbët e Uthman ibn Affanit shumë. Në mënë Hasan al-Basriju është rrit me khudbët e kujna e Uthman ibn Affanit. Periudhën e Uthman ibn Affanit. Pasaj thot, ka thonë Hasan al-Basriju, raajtu Uthmane na iman fil mesgjit, hatta gjaehu el muedhin, fe kame fa raajtu athar al-hasa ala gjembihi. Kër e ka cicu Hasan al-Basriju, Omer ibn Khattab, Othman ibn Affan, që ka thonë, thot ishte një dit Othmani në gjami duke flet, duke fjet. E kjo të regon majën e modestis. Para me ndoni, krijetari joj një mahale, joj një lagjë, joj një qiteti, joj një shteti, perandorive, gadish hullat arabe krejt, shtetet arabe krejt, ju e dini sa është gjëru pastaj shteti islam në atë kohë duke fletë në gjami. Thot hëtta gja e hulmu edhin fekame, deri sa ardhë muezini në gjami dhe u ngrit prej gjumit, u zgju prej gjumit, fera ejtu ethar al hasa ala gjembihi dhe i pasht gjurmët e hasrës në trupin e ti. Hasrë ka fletë dhe kër është zgju ju ka ba vijat e hasrës prej modestis, Othman ibn Affani. Do me dhonë është rrit me shembulltyra praktike. A i ka pa sahabët e mdoj, se si flasin, se si veprojnë dhe se si jetojnë. Pasaj thot, ka qenë para se me shku në Basra, sepse ka jetu njërë në Medine, pas taj ka shku në Basra dhe në Basra ka ndru jetë. Dhe të shofë me sikur ka vdek Hasan al-Basriju, qëfar qudire i ka ndodhë gjamiës më të madhe të Basrës. I ka ndodhë një qudi, deri sa historianë thojnë, preja sa i kohë, të Hasan al-Basriju, deri në kohën e sotshme, dikun historianë që kanë shku në vitin e 600, 700, 800, dikun 700 vite, apo 600 mas paku, s'ka ndodhë në 600 vjetë kjo rast, sikur me rastin e vdekës e Hasan al-Basriju. Dhe të shofë. Thot, kur ka shku në Basra, mufti i Basrës ka qenë Gjebir ibn Zejd ibn Sha'tha. Mirë po kur ka ardhë, Hasan al-Basriju ja ka shlu venin. Se ka ardhë, ma i madhë, Hasan al-Basriju. Pastaj, thot, kane regjulen ta me shekli me li hasurat i behijen ve kane mine shugjanin mosufin, thot i mëmë dhehebiju ka qenë për njerëzve i bukur në pamje, i lezetshëm, dhe më dhe në ftyrën e tina, ka qenë i pashëm, ka qenë behi, ka qenë ndryqushëm, ka qenë njëri i cili kanë pas dëshirë njerëzit me nejt me ta. Wa kana min ash-shuja'anil mawsufin, dhe është i njohur i cilësuar me cilësinë e trimave. Ka qenë tepër trim i madh. Thot Ebi Burde, ma ra'aytu ahadan ashbaha bi ashabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam min. S'kum pa njëri i cili ju ngjason sahabe më shumë ti se Hasani. Hasan al-Basriju ju ka ngja shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Matar al-Warraq, lemma dhahar al-Hasanu, gjaa ka ennema kana fil akhirati, fa hua jukhbiru amma ajen. Për e cilësive të Hasan al-Basrijut, Hasan al-Basriju kur ka fol, dhe mos, janë ndikue, ata shë e kanë ngu, dhe mos. Pa tjetër fjale ti me pos ndikim në shpirtat e tëre. Dhe edhisa, atë shumë ka qenë i bindur se këshilla du të me pos ndikim, sa që e ka dëgju një ditë për i ditëve një hoqë duke këshilua. Edhe i ka thonë, jo, sa, si të ndiku të une. E ka ngu një ditë, një hoqë duke këshilu. Ka thonë, si të ndiku të une. Edhe a i ka menu se qava problemi. I ka thonë Hasan al-Basriju, imma fi në sharrun, imma fike. Ka thonë, ose të na sherri, ose të ti. Në vajzë, janë dy probleme. Ose a i që ka zonë ders dhe ligjerat dhe këshilon, ka problem, ose a i shka ngon, se këshila dhe mos dhëtë me pos ven. Dhe mos këshila dhëtë me pos ven. Kure ka ndëgju këshilës, së shndiku Hasan al-Basriju. A bindje prej cilësive të ti ka qenë se kur të këshilon dikush, dhe mos dhëtë me ndikue. Kur të këshilon me ahiret, kur të këshilon me vardë, kur të këshilon me gjennet, me zjardë, dhëtë me ndikue. Ka thonë, ose të tja problemi, ose të ra. Kjo ka qenë prej bindjeve që i ka pas. Thot, Matar, al-Warraq, prej gjeneratës e ti, ka thanë, kur ardhë të na Hasan al-Basriju, në të formë në këshillojke dhe në mësojke, si kur të kishte qenë në khirat, e të ishte këthije, po në ka thonë që ka po atje. Kështu në ka këshillu. Ka shku në khirat, ka po që ka po, tash po vjen për në i ka thonë neve. Kështu e kanë ndje fjalimin dhe ligjërimin dhe këshillën e Hasan al-Basriju. Lezona historinë Hasan al-Basriju. Këtë mundi me gjithë historinë Hasan al-Basriju, kini me gjithë ajaj, mrekullina. Thot se Rabi ibn Enes, thot imam dhe e biju, ka thon Rabi ibn Enes, i khteleftu ilal Hasani ashra sinin, au ma shë Allah, thot Rabi ibn Enes, kom qëndru me Hasan al-Basriju 10 vite. Apo, tha ka dashtë Allah, do më 10 e ma shumë. Felej se min jo min illa esma u min huma lem esma qable dhalik. Thot, s'ka pas dhe një dit, 10 vjetë, a di sa janë 10 vjetë? S'ka pas dhe një dit që m'ka fol, vetëm se m'ka fol, sot, diçka shka se kum një dje. Këshilat e reja, fjallët e reja, fjallët i ka pas ma gjepse, fjallët i ka pas të amla, fjallët e ti ka ndiku të epër. Thot, gjdo dit kum dëgju, diçka shka se kum dëgju dje. I ka argumenton se ka qenë wasi ul ilmi, ka qenë i di shumë. Cilësot Hasan al-Basriju, se fusha e veçume dhe specializimi i tij ka qenë në hadith dhe në Kur'an. Mirë po Imam Dhahabiu, dhe kjo është një dobi të se do ta përmendi këtu. Imam Dhahabiu thotë sa përket Kur'anit ja jap na dorën. Sa i përket Kur'anit. Se Imam Tabariu, Ibn Jalil at-Tabari, komentatori parë që ka regjistru tefsir tek muslimanët, një prej komentatorëve që ka e citon gjithmonë, ka thanë, sikur kur thoi, ka thanë Ibn Abbasi, me njëherë vjen në rënë, kush vjen? Ka thanë Hasan al-Basriju. Thotë për tefsirim më dhe e biju, është dijet, koka. Sa i përket në hadith, du të mundal. Sa i përket në hadith, du të mundal. Ka transmitu e hadithe nga Semurate Ibn Gjundub, shoki për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Mirë për imam dhe e biju, thotë Hasan al-Basriju, me gjithë vlerën shka e ka, dijen shka e ka, takvallëku shka e ka, ilmi shka e ka, në hadith, si mirët fjale. E kjo duhet me në qenë edukat për neve. Sot neve, muslimanët hasin problematik. A gjëron të hanetete, do mu bodhë hetë si besimtare, nga dalë, nuk shkojnë këtë punë shtu. Ledzon Kur'an, do mu aprisi muslimanëve, nuk shkojnë kështu. Duhet me pas koadër të veçantë. Duhet më koni specializum në fush dhe që në di. I ka dit Hasan al-Basriju shumë fusha. Ka transmitu hadithi, ka libra të veçanta, ku i transmiton hadithet e pejgamberit alayhi salatu ve selam. Mirë po më dhe biju thot, ulemat që kanë morë hadithin. Qërë mos që kanë morë hadithin? Ku qifët Hasan al-Basriju në zingjir, bje hadithi. Bjen hadithi. Pse? Sepse s'ka dëgjue prej sahabeve hadith. Ka jetu me ta, po s'ka dëgju hadith. Në mes sahabeve edhe Hasan al-Basriut ekzistoj njerëzit të tjerë. Këta njerëzit kush janë? Si përmend Hasan al-Basriut. Nuk i përmend. Mos përmendja e një njeriut në zinxhir bie hadithi. Bien hadithi. Kjo është prej mësimeve që i nxjerrën nga historia e Hasan al-Basriut. Domethënë dallohet në Kur'an dhe në tefsirin e Kur'anit. Thot Aufi, ma ra'aytu rajulan a'lama bi tariqil jannati min Hasan. Thot Aufi, s'kum pa njeri i cili e din rrugën e xhennetit si Hasan al-Basriu. S'kum pa njëri i cili e din më mirë të rrugën për të xhenneti Allahu te bareke ve teala sikur Hasan al-Basriu. Allahu jalla wala na boft për atë se e din rrugën dhe ecën. Me e dit rrugën dhe me ecë. Shpesh herë rrugën e dim. Rrugën e dim, rrugën e mësoj. Po ecja rrugës të rran. Rrugtimi rrugës të rran. Andaj thot s'kum pa njëri i cili ka qenë më njërë me rrugën e gjennetit se sa Hasan el-Basriju. Thot imam dhe e biju, transmitohet nga Hasan el-Basriju se ka thonë kështu. Këshirat e Hasan el-Basrijut janë të mdoja dhe janë të shumëta. Dhe djetartë kanë shkrujt librat e veçanta me Waidhu Hasan el-Basri. Këshirat e Hasan el-Basriju. Sigur mi përmenë të gjitha, na merë kohë shumë. I bëtë të përmenë disa prej tëre të zxedhura, të cëtë janë prej fikhut dhe kuptimit të Hasan al-Basriut. Dhe kërë kanë pyta Hasan al-Basriut, prej ka i dzirë të këto fjallë, ku i mëson këto fjallë, sepse du të shohë me sikur që i ka cicu Bakr, Ebu Gjafar, ka thanë, si duni me ndëgju fjallë të njajshme me fjallë të pengameri sallallahu aleyhi sallem, dëgjone Hasan al-Basriut. Ka thanë, sikur dalin fjallë të ti prej një burimi. E kërë e kam pitë, ku i mërë këtë fjallë? Ka thonë prej librit Allahot. Prej librit Allahot u gjellewala. Këto njërëz janë edukue në librin e Allahot subhanahu wa ta'ala. Libri Allahot u gjellewala është burim i pashtërshëm. I pashtërshëm. Qilë i shterët, detat shterën, oceanët shterën, Kur'ani nuk shterët. Kur'ani nuk shterën. A në gata në këmë morë prej Kur'anit. E këmë lezu Kur'anin dhe i këmë djerë këtë dobi. Thot, ka thonë Hasan al-Basriju, jebë në Adem, o biri Ademit, Wallahi in qara'at al-Quran, ka thënë o biri Ademit. Këto o biri Ademit, ju i dëgjoni se i ka thënë o biri Ademit, si kur i ka thënë përgjithsi. Janë disa fjallës se i ka thënë përgjithsi. Mirë po në shumicet e rasteve, kur ka ardhë me këshilu dikush, me morë këshilë prej ti, e ka këshilu e. E ka këshilu ata. Dë më thënë i ka thënë o biri Ademit. Dhe këte ju ka zbut zemrën. Sigur që i ka shku të Haxhaxhi dhe njerës ju e dini se janë friksu për e Haxhaxhit. Janë friksu dhe Haxhaxh Ibn Jusuf, ki diktator i muslimanve të cilin historie ka regjistru me një grumbull të veprave të egra dhe rësa kanë thonë disa predjetarve gjithë shka në historinë tonë është e kanëshme dhe për të lavdru përveç Haxhaxh Ibn Jusuf ki ka qenë masakër. Mirë po Hasan al-Basriju kërë kanë pytë për Haxhaxhin, ka thonë, shka thu për Haxhaxhin? Ka thonë, inna rahmet Allahi wasi'a, mëshira Allahut është e madhe. A dini se Haxhaxhi ka vrar sahabe? Ka vrar Abdullah ibn Zubejrin, ka vrar sahabe. Shok të pejgamberit, ja ka kput kryen dhe ja ka mbajt kokën vart 4 ditë në çabe. Edhe ka thonë kush ban si Abdullah që çështoj e xhen. E ka bo shembull kush jam Armenia me bosja aj. Mirë po, Hasan al-Basriu ka thonë rahmeti Allahut është i gjanë. Dhe më thonë, nuk e ka logarit për e njerëzët e cilat përgzohen apo e meritojnë zjarën. Ka thonë, o biri Ademi, nëse e lexon Kur'anin, çka ndodhë nëse e lexon Kur'anin? Na folëm në ligjëratën e kalume, do e mos mundiku prej Kur'anit. Do e mos mundiku prej Kur'anit. Këto njerëzi, sahabe, tabi'in, nuk i ka shkolluë Aristoteli, nuk i ka shkollu Platoni, nuk i ka shkollu nana vetë as baba vetë, ki e ka pos babën robë, s'ka pos që ka me morë dije pja ti. A kuptoni robë në luft e kanë kapë, robë e ka pranu islamin, ka dalë Hasani për i dita. S'ka pos që ka me mësu për babës vetë. Andaj, djetarët kur folin, thënë, jasari, baba vetë qka? Baba vetë, rahmetullahi alejs, s'ka leon diqka. Allah e mbas më shqiru si muslimani thjeshtë. Mi po, ku ka kanë dalë këto njerëzi? Pre Kur'anit. Kur'ani ban qudira. Kur'ani ban qudira. Deri sa Ata ibn Ebi Rabah, ky njeri i zi, katran i zi. Kure citsojnë nga thonë katran i zi. Ka pas dhije, ju e dini, Ata në tefsir. Ka thonë Ata'u. Deri sa ka shkue udhejt si muslimanve me mësu dhije të ky njeri prej Umejes, prej familjeve të Umejive. Edhe kur ka mësu disa mësime prej Atina, ju ka thonë fëmijëve të vetë, alejkum bil ilm, mëson e dijen. Ka thonë se du të më detiru me ngu këtë zezakin. E ka pas për qëllim, mësoni o djemë të mi, se kini me arë me ngu pasaj këtë robin, rob, edhe e konë rob, edhe e konë i zi, katran, ama e konë dijen, këtë du të me shkutaj. Ka shkutaj. Andaj Hasan al-Basriu, e të ngjashme me ta, i janë ngrit me librin e Allahu Gjellewala, se kjo është prej burimeve më të mëdha të dijes. Ka thënë se ti e lexon Kur'anin. Thumma amanta bih, e pastaj beson ta. E këtu Hasan al-Basri ka pa probleme. Se njerëzit e lexojnë Kur'anin, ama a besojnë ta ajo problem është. Me besue, me bindje, më fuqishëm se sa jeni në këtë dunjë. Ka thënë la yatulan fi dunya huznuk. Ka mos zgjat, nëse ti beson Kur'an për nime, ka mos zgjat pikëllimi jot. S'ki mu qenti prej hajgaregjive, prej atyre të cëtë arktohen me këtë botë. Jo. Du është më kanë prej njerëzit të cëtë piklohen, bëhen serios. Se ata në Kur'an qka lezojnë? Lezojnë se ka gjennet, dhe ka zjarë, dhe ka gjikim, dhe ka logari, dhe ka azab ka. E aja azab janë shumë i madhë. Njëherë me cëti ati, e dini hadithin e pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam, ta harën du krejt dhe lezojtët e saja. Wala yashtaddanna fi dunya khawfuk. Me boti me besun Kur'an që shduhet, friga prej Allahut ka me qenë shiride, eranë të ti. Ki mu ka një frikë shumë. Pasaj ka thonë, wala je këthuren në fit dunia buka e ukë, dhe nëse ti kishe besu për një menë Kur'an dhe kishe ledzu ata, kishe me qajtë shumë. Kishe me pas frikë shumë, kishe mu mërzit shumë, dhe kishe me qajtë shumë. Se Kur'ani ko këta. Kur'ani Allahu Gjellewala të mërzit. A di pëse të mërzit? Sa ati thotë, ejnë me të kunu ju drikku mul motu, ku do që tjeni kam ju kap vdekja. Kjo fjala vdekje të na, kur jena gjallë, na duke të sikur muhabet largësht. Mirë pa, e di qka do me thonë vdekje. Allah e ka qujtë vdekje në musibe. E ka qujtë musibe. Se i godet në musibeti, ajo vjen me madhështi. Allahu special dërgon me laqe për tyje. Shko mërëne filanin, birën e filanit. Me mision vinë ato, me të morë tyje. E kjo është musibet i madhë. Edhe ti mo kur nuk the është prapë. Ska, përfundojme. Mbyllët gjithë shka. A dhe ka thonë, me lexu Kur'anin që ishtë duhet, ti kanë shumë, friksohë shumë, edhe piklohësh shumë. Thot Ibrahim ibn Isa, mara ejtu ehaden, ahadan atwal huzna min al-hasan ma ra'aytuhu illa hasibtuhu hadith ahdi bi musiba. Ka thon nuk kum pa njeri mas shum ti me mrzija sikur Hasan al-Basriu. Me mrzija. Dhe çdo herë që e shikon Hasan al-Basriun, mendon se i ka godit ndonjë musibet. A ki pa dikan kërë është mërzitëshëm, ne e dim se ka godit një musibet i kësaj dunjajet, 100%. Rallë është me gjejtë dhe njëtë mërzitëshëm, e me bo me hijen muhabet me ta, me të thanë, s'kam kur gja problem në këtë dunja, këtë ta mamë është. Po qka kije? Pse të ka rallë këtë qilën bi shpinë? Thotë, jam të tutë për akherat. Rallë gjengë si njërzi. E asë dhe bastriju në kanë cilësu se gjdo herë që e kemi pa, ka qeni frikëshëm. O tutë. Se qa ka me pa, për para Allahu te bareke, wa te ala. Thot Imran el-Qusair qale se Eldu el-Hasan an shejin fe kultu inne el-fukaha jekuluna këdha ve këdha. Ka shku një njeri Imran el-Qusair edhe ka pi Hasan al-Basriju për fiqh. Hasan al-Basriju ka qenë për atyre njerëzve të cilat kanë pas mejlis të fiqhut me mësu halal haram. Halal haram. Ka pas mejlis të veçant të cilin e ka mësu e tefsirin. E kanë qelë Kurane dhe ajet për ajeti. Ka pas me gjlisë të cilën e kam suhe hadithin. Kam suhe hadith. Deri sa Hasan el Basriju, kër i ka pa disa njerës të cilët janë morë vesh me hadith, hadith, zingjiri, sikur që i shqip me disa njerës të cilët mendojnë se i gjithë feja është me morë vetëm me hadithin, zingjirin, i dopti, i padopt. Kjo nuk është, kjo është kënë se veçantë mirën disa njerës me ta dhe kanë kry këtë muhabet. Hasan el Basriju ka pa disa njerës kështu. Ka thonë, inne hadhe l hadithe le jesuddukum an dhikrillahi wa an ibadati. I ka po disa njerëz ka thonë, çka puna? Çi ki hadith, çka pemsoni ju? Po ju pengon prej Allahut dhe ibadetit Allahut. Sa njerëz mirë vetëm me hadith, as nuk bën ibadet, as nuk bën adhurime dhe nuk e përmend Allahun xhallahu ala. Sikur që është puna e Facebookit apo puna e Facebookit. Me çit, me bë ajetin vetëm me postua. E ku është ndikimi prej ti? Vetëm me bë hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam objekt postimi dhe lufte, apo? Nuk është kjo objekt lufte, nuk është objekt armicije. Ajeti është për të ndiku për ti, hadithi është për të mësu për tira, për të ndiku në zemën tane. Jo mi thonë, a e more vesh? A e more vesh? A për shef? Mas shumë ti shikojmë njerëzit në hadithe, në kërcnimet hadithene, se sa vetën. Hasan al-Basri thotë, çka puna? Nuk është kështu hadithi. Dush me pa vetën aty. Andaj, e pyti një njeri, Hasan al-Basri në mezlis të fikut. Tha qështu qështu. Ja dha përgjigjen, Hasani. Tha fukahat thoi ndryshe. Do fukahat thoi ndryshe. I tha, wa hel ra ejte faqihën bi ajnike. I ka thonë, psa ki pati faqih me disit e toa. E ka pas për qëllim, se që ato shka mahën si fukahat, si njërës të dijes. A ki pati për një me faqih me disit e toa. Në mënë, sytja dhe të rejti, e të fështira me pa faqih. Njëri i cili e zbaton ata qka e kam suhe. Inne me lëfakihu, ka thonë, fakihi vërtet, djetari vërtet është e zahidu fit dunja, a i cili nuk lakmon në këtë dunja, el basiru bidinihi, a i cili njef mirë fejnë ti, el mudawimu ala ibadet i rabbihi, i cili nuk ndërprejhet dhe nuk shkoqitet nga ibadet i zotit vetë. Që kjo është fakih? Nuk e do dunjojen, e di fejen, dhe nuk e ndali ibadetin e tina, adhurimin e Allahu te bareke wa te ala. Thot Hisham ibn Hassan, semi'tu al-Hasan yahlifu billah. Thot Hishami, e kam dëgju Hasan al-Basriun duke thënë, duke u betu në Allahu xhallahu ala, ma e'azza ahadun ad-dirham illa adhallahu Allah. Nuk i jap dikush çmim dirhemit, altanit, argjendit, materiales, euros, dollarit, vetëm se e dhellehu Allah, vetëm se e poshtërson Allahu ata. Shikonë Hasan al-Basriju, Ebu Hasan al-Nedwi, një djetar për djetarve të indianve. Këtu se i përket indianve, se na mi thonë dikujna hojj indian, që i vje? Këtu du të përmenmi, se djetarët e indianve janë shumë, indijës, janë shumë. Mirë po, Hollywoodi dhe filmat e Hollywoodve, të cilat Amerikanë kanë pushtuar dhe okupuar një tokë të huaj dhe i kanë vrarë mbi 150 milion atje për indianëve, që kanë bë? Me një herë pas pushtimi që kanë bë? Janë mundu me nxjerë indianin si egërsir. Deri sa është bë shembull, ki si indian është. Që do më thonë si indianë, do më thonë egërsin. E kundërta është. E kundërta. Ska njës më të butë se indianët. Apo na e kena problem se neve kanë diku Hollywoodit e neve. Ka ndikue mediat e huja. Ebu Hasan e Nedui, el Hindi, e ka një libër të veçantë për Hasan al-Basriju. Thot Hasan al-Basriu e ka njoft materializmin prej atëherë. Materializmi që ka sot është sistemi veçanta, po. Kapitalizm, demokracia është kapitalizm. Çka do të thotë demokracia? Me sundu klasa e parës. 51-49. E shkel 51-49 edhe bje 49. Po mu kanë këtë 49, njërës të dijes, njërës shumë të mirë, s'ka lidhje, rëzohë, edhe pse s'ka njërës të mirë aty. Nëse kandidosh, bje. Mirë po, kjo është kapitalizmi. Hasan al-Basriu e ka vërejt prej atëherë, sepse e ka pasë Umejit, ajo udhëtësia e familjes e Ebu Sufjanit, janë zhytë në pare, janë zhytë në udhëtësi. Edhe ka thonë kështu, ma e azze e haduni dirhem illa e dhellehu Allah. Ska dikush që jep qmim dirhemit, e Allah mos ta përqërsoje. E kjo është mësimi madhë, që mos mundiku prej parës. Ty mund është me vërejt vetë vetën tane, kur i ki 500 euro, a ndryshon gjendja jo të shpirtrore, ha? Kur i ki në gjep 500 euro, qish ndijesh? A je pak ma me fudullëk, apo? Kur e kap atë timonin e veturës shtrejt, qish do këtë vetja? A thu se pale ku ki hip, apo? Edhe i ndryshon pamje. Këtë janë kitë smuje. Kanë folë psikologat se kjo janë smuje, se njëri e njën vetës e pale ku nga hip. E dhallehu Allah, për shtërson Allah. Për shtërson Allah te bareke, wa te ala. Thot, Rauh, ibnu Ibada, haddethena Hajjaj el Aswad, قال تمنى الرجل فقال ليتني بزود الحسن وورء ابن سيرين وعبادة عامر ابن عبد قيس وفقه سعيد ابن المسيب نيري كاثون ثوت روحي كاثون نيري سيكور تي شاكون مزهدين حسن البصري زهد دو مثون مس مداش ديتشكا دو مس ملاكمونتا نيري كاثون سيكور تي شاكون نزهدين حسن البصري ذا نديين ا Said ibn Musayyibit, Said ibn Musayyib. Dhe ti shakon në takvallëkun e Ibn Sirinit, Muhammed ibn Sirin, ki i transmiton dhe i komunikon dhe i interpreton andrat. Që dhe të shohet nëse ka ardhë njeri të Ibn Sirini, dhe Ibn Sirini ka dek 100 dit pas Hasan al-Basriut dhe i ka komentu andrat dhe ka librat e veçanta, ka ardhë njeri ka thonë e kumpa një andrë. Ka thonë qëfar andrë? Ka thonë e kumpa më një gjami, dhe pat disa guraleca. Edhe erdh një plumb dhe e mor më të mirin prej tyre, një gur të çmum. Ka thënë si ta kishe pa këtë ëndër për nime, sepse në të kaluarën kanë lujt, e ka shpik ëndrën takshire çka është. Ka thënë si ta kishe pa ëndrën për nime, atar ka thënë pas ka me vdek frik Hasan al-Basriu. Ka me vdek frik Hasan al-Basriu dhe kur pas 2 ditëve ka vdek. Hasan al-Basriu i kanë ditë ëndrat se dhe komentin e tyre. Ka thënë t'i shakon në takvallëkun e Ibn Sirinit dhe t'i shakon në ibadetin e Amir Ibn Abdi Qajs dhe thot transmitusi dhe i shiku njerëzit a ka dikush ka i kam ledh ketë këto felem në gjit illa l'Hasan e kena gjit Hasan al-Basriu një ka ketë këto ibadet gji, faqi, alim, zahid ketë titu t'i ka ketë titu dhe ketë nofkat e mdoja thot Qatada Qatada është prej komentatorëve të Kur'anit të dëkhal në Al Hasani wa hua naim, hinëm një ditë të Hasan al-Basriju dhe duke qenë ajfjet. Wa indahu, wa inda rasihi sille, dhe në kokën e ti e pat një shport, një shport. Fa idha khubzun wa fakiha, në shport kishte pas buk edhe disa pen, disa buk, pak buk edhe pak pen. Fa gjaalna me kulu fa nteve hefara ana, na fillu me angër për këtëre pëmve dhe ata që ka patë shport dhe ju zgju dhe na pa dhe më dhëmë faktikisht kanë hangë sigur tinza kanë morë pej shportës ati fe kame fe te besëme wa hua jakra u zgju prej gjumit filloj me qesh dhe e lexoj një ajet cili është kë ajet është ajeti ku Allahu Gjelle Gjelalu hu flet për etikën dhe edukatën e ushqimit dhe hajes me njerës dhe me familje dhe me shok dhe me miq dhe aty përmendet në këtë ajet shoku dhe ka thënë Allahu Gjelle Wara au sadikikum lejse alejkum gjunahun ente kulu gjemian au eshtete ka thënë Allahu te bare kjo etala apo shoku juaj me hangër me shoku në juve lejse alejkum gjunah nuk kini gjunah me hangër bashk në shoqëri bashkarisht apo veç e veç dhe më thënë e ka lexuar ajetin për më të regu se ju një shok të mbi s'ka problem. Hani, nuk ka problem. Andaj, tek se lefi ka qenë e njohur, se mund është me hangër prej shportës dhe prej hajës së shokut. I rrug, e ka diçka i me veti prej ushqimit, mund është me vetë, me hangër pa vetë. Mund është me hangër pa vetë, mirë pa mos e provo, se sot nuk janë, nuk jetu e tu me Ebu Bekra, as me Omera, mundet me shkaktu të lashtë, sot nuk i zgjedh me vite. Andaj, thot e ka lexuar ajetin dhe e kuptum se nuk u hidhru me neve. Thot se mi të Ejub, Hamad ibn Zejt, e kum dëgju Ejubin. Ejubi është Ejube Sikhtajani. Ejube Sikhtajani, nëse në mundësën Allahu Gjelluala, me mod një ligjarat mbi jetëshkrimin e Ejube Sikhtajani, të ki ka qenë gjithashtu prej tabiinve gjigant, prej kodrave të dijes. Ka thanë, kanë al-Hasanu, jetë kellemu bi kelamin ke ennehu durru. Ka thanë, Ejube Sikhtajani, ka qenë Hasan al-Basriju, i cili ka folë me një fjalë sikur me qenë diamant, margaritar, kure kanë gjerë. Pas e ka thonë, fetekelle me kaumum min ba'dihi bi kelamin, e pas ti, erdhën disa njerës të cilët janë mundu mushtirë si Hasan al-Basriju, kanë folë me disa fjalë, jekhrugju min efuahihim ke ennehu l'kajja. E kur ju dalin fjalët e tëre, janë sikur jashqitja, vjellja. Dhe mon, mundohet dikush me u bo me Hasan al-Basriju. Apo, sikur sot, njerës të morin fjallën Hasan al-Basriju, ja hekin Hasan al-Basriju, edhe vendos fjallën e vetë. O kjo nuk bëhet kështu. Kjo nuk është etikës, nuk është edukatës. Ka thënë Ibni Abdul Berri, i kemi taku e djetarët tonë, Ibni Abdul Berri, Ebu Jusuf, i kemi taku djetarët tonë, ku kanë thënë, prej bereqetit të dijes, ma në menta, se na jene bite Facebookit, edhe bite Twitterit, prej bereqetit të dijes është me përkatsue fjallën qaj shka e ka thonë i pari. Qa dhe me thonë? E ki ngu një fjallë, e ki lexu një fjallë. Sko e huazuar. Për ku e more këtë huazuar? Pi qile? U dikush e ka thonë ata. Ose është për djetarë, ose dikush e ka thonë. Qof njëri i thjeshtë, thuj aje ka thonë. Thuj aje ka thonë. Andaj prej bereqetit të dijes është me thonë, filani e ka thonë. Se kam thonë une, nuk është kjo fjalla ime, po fjalla e ti. Andaj, thot Ejube Sikhtajani, fjallët e ti kanë qenë si margaritar, thot Ebu Amr ibn al-Ala, mara e tu efsaha min el-Hasan o el-Hajjaj. Thot s'kum pa njëri i cili e ka folë arabishtën, ma mirë se Hasan al-Basriju edhe se Hajjaji, o lakin el-Hasan, kanë afdal, mirë po Hasan al-Basriju ka qenë maj mirë. Hasan al-Basriju ka qenë ustadi arabishtës. Ustad, mësues, ustad, mjeshtër i arabishtës. Deri sa me arabishtë ka bo hajgare. Me i përmend këto turfet, turfe janë anekdota, të vërteta. Realisht ka ndodhë këto, ka bo hajgare me arabisht. Qishtë dhe më tonë ka bo hajgare? Kure ka gjeti kanë që zdi me folë arabisht, ka bo gabime, gramatik, e ka përmirësu mirë, për e ka shtlu një shtos, që ka i thejmi neve. Përmendmi vetëm një, që mësë ta bojna dirësin qesharak, ka ardhë njëre dhe i ka thonë, ja Ebi Said, në gjuhën arabe, kur dikush e ka nofkën Ebu Said, Ebu Abdurrahman, Ebu Abdillah, e kështë mëra. Kur të bëhet thirrja, kur të thirrësh atë njëri, nuk thue o Ebu Said, po i thue o Eba. Dhe në gjuhën arabe janë tri zëvendësuese të zanorëve, është Elifi, është Jeja dhe është Uavi, tri. I thuhet Ebu, Eba edhe Ebi. Apo, kur të thirrët, kur të thirrsh, i thojnë Eba. Kur të lidhët me lidhëse, i thojnë Ebi, edhe kur tjetë krye fjalë, apo kalzus, i thojnë Ebu. E tash kur të thirrsh, i thojnë Eba, ja Eba Said, ja Eba Said. Ka orë një rritë e dera, ka thonë ja Ebi Said, su ka përgjigjë. Ka thonë ja Ebu Said, dytë, e ka provu, tu dijet ka bimja. O Ebu Said, su ka përgjigjë. Edhe i ka thonë Hasan al-Basriju, thuje tretën edhe hinë mrejna. Thuje tretën, thuje o Eba Said edhe hinë mrejna. Dhe mëmë, e treta është e sakë. Ka dosh mi amësu e gjuhën arabe. Edhe i ka po disa njerës duke mësu arabisht në gjami, dhe ka thonë, inneha ulai le jetë allemune lugat e nebijihim. Ka thonë, këte janë të mësue gjuhën e pengamerit të tëre. Gjuha arabe. Dhe mënë ka qenë usta në gjuhën arabe, është ty me Hajjajin. Mirë për ka qenë edhe maj mirë. Hajjaj ibn Jusuf, ki diktatori i muslimanve, ka qenë i cili e ka njofë gjuhën arabe, ashtu me një deregjet e madhe. Ka thënë Hasan al-Basri, thot Imam Dhahabiu, o biri Ademit, tërkul khatiëti ehwenu alejke mi mualazit i taube, ma juqminu ke entekune asabte kebiraten, ugli kadune hababu të taube, fe ente fi gajri ma amel, ka thënë o biri Ademit, pri kshilave të mahnitshme. Ka thënë o biri Ademit, me lanë gjunahin amalet se me bo taube. Me bo cëla amalet, me bo taube, a me lanë gjunahin? Me lanë gjunahin amalet. Pse? Ka thënë ndosht të të mbyllë dera edhe s'ki mundësi me bo tobe. Edhe vetëm kur të akshirë zhvejnë vetën tane, se jeni një bot ku s'ka punë. Ahiretit i thojnë vendi jo i punës, gajru ma amel, s'ka vend për punë atje. Ahiret blokosh, s'ka punë atje. Ka thënë lejë ma mirë gjunajnë, se sa me bo tobe. Disa njerës e kanë pitë Hasan al-Basriun për një ajetë. Këta do të përmeni për të treguet se ka qenë mufessir, ka qenë njohës i tefsirit dhe njohës i fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot e pyetë njeri Hasan al-Basriu, shikone fikhun e Kur'anit, vlezër, Kur'ani Allahu të barëk e vëtë ala, a kapital që së mëjmë me përshkrujt me me, nuk heaj asë nari, asë nërgjendës, asë në sen nuk he, asë qilë nuk ka ma iman se Kur'anit. As toka, as një sen nuk është më i madh se Kur'ani. Kur'ani është sifat i Allahut. Kur'ani është sifat i Allahu Xhellahu ve Ala. Do të thonë sifat, kur thuhet sifat, për ta kuptuar çfarë madhërie kena. Kur ti e lexon Kur'anin, ti e lexon një fjalë që Allahu e ka lexuar. Dhe kjo është madhështore. Dhe nuk duhet me na kalu ditë pa lexuar Kur'an. Sepse vdesim, shkrihemi, zbehemi, asgjësohemi. Vetëm me Kur'an mohemi. Mas një fjallë tjetër. Dhe Hasan al-Basriu ka qenë prej komentatorëve të mdhej të Kur'anit. E kanë pip për një ajet. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa la yazaluna mukhtalifin, illa men rahime rabbuk. Ka thënë cilë është kuptimi kësaj. Thëtë Allahu gjellu wa ala surin Hud, do të vazhdoj njerëzit përqarje dhe polemika dhe mëspajtime. Dhe më thënë, kështu është tabiati njerëzve. Kanë me vazhdu me përqarje dhe polemika, zbashkohen. Illa më rrahim e rabbuk, përveç atyre të sa ti ka mëshiru zotë i jëtë. Ka thënë Hasan al-Basriu. Kale, ehlu rahmetihi, la je khtelifune, vali dhalike khalakahu. Istimbat, konkludim. Qfar konkludimi? Ka thënë, ato që ka i mëshiran Allahu, njerëzit e mëshirës, që ka janë përfshi për i mëshirës Allahut, s'polimizojnë në mezveti. A mund është mi pa dy sahabe të coptum në mezveti? Ska shansa. A mund është mi pa tabiinët të coptum? Kur tam të coptum, në kuptimin armitsor, me fjallëm komplet armitsi, a dhe, s'kan në wala në mezveti, s'kan në lojmitsimi në mezveti, s'ka mundësi. Kan polemika, kan mëspajtime, kan dhe kan shumë prej kondë vështrimeve të shumë ta. Andaj neve, qka kena sot? Kena polemik. Librat e fikut janë full me polemik. Janë me polemik. Mirë, po kjo nuk i nxjerr prej unitetit. Kjo nuk i nxjerr prej mëshirës për muslimanin më dopt. Hanefi, Shafi'i, Maliki, këto nuk na prishin punën neve hiç. Ai çon dur te vesh, ai çon dur der te këtu, a merr te birra, s'merr te birr, këto nuk na interesojnë neve. Pse nuk na interesojnë? Se janë mrena muslimanëve. Janë mrena muslimanëve. Dhe derisa me musliman, me miliona musliman falen në një formë, na e shikojnë ata se falet, e jo formën e tina. Këto janë rahmeti Allahu xhelle ve ala. Thot Hasan al-Basriu, ehlu rahmetihi la jakhtelifun. Ato shka i mëshiron Allahu nuk polemizojnë. E për këta i ka krijuar. Për këta i ka krijuar. Khalaqa ha ula ili gjennetihi ve khalaqa ha ula ili narihi. Ata shka janë të bashkum i ka kriju për gjennet dhe i ka kriju këta tjertë të cilat janë të përqarë për në zjarë. A janë përqarë jo besimtarë? Janë shumë. Ka thënë Allahu gjellu wa ala, ve tahsebuhum gjemiën ve kulubuhum shetta. Ti i menon, jo besimtarët bashk. Kjo ti i menon, që dhe me thonë? Që njerëzit menonin sa të janë bashk. Alianca, edhe komplotet përbashku me kushtetutet përbashk ta. Ketë këto në neve në doke sa të janë bashk. Allahu gjellohat, së qështu? Kulubu hum shëtta. Esenca e mitësimit të ato sështë. Kua? Kulubu hum. Zemrat i kanë të përqara. Andaj, me këta ka dash me thonë Hasan al-Basriu, se muslimanët nuk përqara. Dhe janë të mëshirëshëm njëri Me tjetërin, thot Hasan al-Basriju, se ka thon ishabin nase bima shi'te en të shibahum, fa innehum se jashabunake bimithlihi. Ka thon Hasan al-Basriju, silu me njerëzit qish dush e qish cilësh me ta, qashtu cilën ta me tia. Kjo është sigur hadithi cili transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i ka thënë Xhibrili alaihi salatu wasalam, kama tadinu tudan, çish cilësh me njerëzit, çish ti trajtosh njerëzit, çashtu sillen me ty njerëzit. Do të thotë çish do mos sillen me njerëzit, çish do mos sillen me ti njerëzit, çashtu sillni ata ti. Trajtoj mirë, trajtoj mirë. Trajtoj keq, trajtoj keq. Kështu janë njerëzit. Prej këshillave të Hasan al-Basriut ka qenë se ka vizituar Varrezat shumë dhe ka shkuar në për Varreza. Derisa është takuar një ditë prej ditëve me një poet të poetave të asaj kohe, i cili ka emrin El-Firazdaq. Ky njeri ka qenë poet. Dhe prej poezisë së tij ju e dini se tabiati i poetave është pak i vrasht, sa ata sot e lavdrojnë, ja nesër e nënçmojnë, kështu janë poeta. Dhe i kanë nënçmuar njerëzit në poezitë e tij. Kur e ka marrë ti kandidat, i ka shkruar poezi dhe ka bërë për kërkon. Mirë po, çat shumë i ka shkuar problematika derisa është nda me gruajn e tij, pastaj i ka rrap pishman, mirë po ajo ka ndruar jetë. Dhe pastaj ka shkujt poezi, ka vajtu veç gryën e vetë. Në një për e ditëve ka taku në gjenazën e gryën e vetë, gryës vetë. Kja konë qëtër gjenazën. Dhe i kanë thonë, o Hasan, o Ebu Said. Ka thonë, a pishen njës që ka pëthojnë? Pëthojnë, ka arë njeri maj mirë të Varrezat edhe njeri maj keqë. Dhe këndë majnë, njeri maj keqë për poetin, njeri maj mirë Hasan al-Basriju. Hasan al-Basriju si ka këshirë këtë punë maj mirë i maj keqë. Ka thonë, o Allah, ka thonë, shak i përgadit për të Allah, ka thonë, shahadet e në la ilaha illallah, dëshmin la ilaha illallah. Ka thonë, e forta kjo. Ka thonë, ma raju ke fi qadh fil muhsanat, ka thonë, shka puna me nënshmimin e grave, se në për poezia i ka nënshmua dhe gratë. Gruin e dikujnë e ka bo me isharat, e ka nënshmua. Më në ka thonë, së basriu, kjo e problem, se të Allah u gjellë ka përgjëtësi. Ka thënë fehel min të ube, e ka kuptu min njerë. Ka thënë a ka të ube, ka thënë naam. Edhe ka zbut. Êshtë dikue prej dy fjallet Hasan al-Basriju. Më konë neve me në thënë dikush, po thojnë për ti maj miri prej njerëzve, i bashkuen ma të keqin. Normalve, dijet kjo. Shaj du menuti. Unë ja maj miri dhe maj keqin. Ja, ka thënë, ja, lejtë që ka thënë këto, ka thënë shka ki për ta Allahu te bareke. U e te ara, dhe ka prezentu në një varez, janë varoz dy njerëzi, për njëherë. Është varoz Bishr Ibn al-Marwan edhe një rob i zi. Një rob i zi. Bishr ibn al-Marwan, a di kush është? Bishr ibn al-Marwan është vllau i Abdul Malik ibn al-Marwan. Abdul Malik ibn al-Marwan ka qenë khalifja i Umejive. Nën komandën e tij ka qenë Haxhaxhi. Nën komandën e tij ka qenë Haxhaxhi. Bishr ibn al-Marwan është vllau i Abdul Malik ibn al-Marwan, vllavi i krijetarit asaj kohe, vllavi i krijetarit. Kur ka ndruar jetë kjo akon prej atinëve kusurve, prej njerëzve të palatit, dhe ka ndru jetë. Në qatë ditë ka ndru jetë edhe një robë i zi, një musliman i thjeshtë, dhe janë vorosë. Edhe Hasan al-Basriju e ka shfridzu këtë ras mi këshilu muslimantë. Janë vorosë nga të ngatë. Vlaj krijetarit, edhe një apë i muslimanve thjeshtë. Edhe tu largu prej varezave, Hasan al-Basriju ka këthi kryen. Ka thonë, cili be ka vori i Bishrit? Së një dalu pastaj. Ka, ato e kanë kuptue. Ka dosh me thonë, a pishivni, funin. A kja, ka kre, vlavi, vlavi kretarit. Dhe më thonë, ka këqen njeri, kër ka ecë parfimi, ka, i është ndije. Ka thonë, cili keve vori vishti se mu përzi, se dina. Dhe më thonë, të Allah u gjellë vala, barabar. E ka shvizue, dhe më thonë, këtë ras për ti shilue muslimanët, dhe ka qenë prej muslimanëve, Hasan al-Basriju, djetarëve, të guxinshëm, derisa Umar ibn Hubejra ka qenë njëri prej muslimanëve i cili ka qenë domethënë guvernator në Irak i caktuar prej anës muslimanëve dhe i ka mbledh Shaabiun, i ka mbledh disa dietar Zuhriun edhe ka qenë Hasan al-Basriju atko dhe i ka marrë këto dietar për më këshilluar, ki kryetari i Irakut nën komandën e Halifës Suprem. Dhe i ka marrë ka thonë tasho çka më këshillojnë. Ka fol, njëri ka fol tjetri. Edhe thot Imam Dhahabiu fa kana fihim tuqya. Mirpo në këshillën ndaj atij krijetarit ka pas tuqje, e kanë mshef pak, kanë thonë i kanë folë me miklim, e kanë përkthyer, normal krijetar. Hasan al-Basriju i ka thonë kështu. Ngo këtu. ka thënë mos zgabom ju tut Jezidit. Jezidi ka qenë suprem prej khalifës, i cili ka qenë djali i Abdul Malik ibn Marwani. Ka thënë mos ju tut Jezidit krahas Allahut, po tut ju Allahut sa aja është zoti jote dhe zoti Jezidit. Ka thënë Jezidi së të pështëm për Allahit, Allahut së pështëm për Jezidit. Ka thënë hasë të këto, e typë që i këshilu për Allah. Kër ka ndali ashtë, Shaabiju ka thënë, sefsef në alejhi fe sefsef e alejna. U banën filozofa me kretarën dhe ju bo filozof me neve, në përzuni ashtë. Ki ka këshilu e, ata që e ka pasë me këshilu, Hasan e Basri ju, direkt. Ki friga Allahun, puno që i shduhet, zë të banë dobi kërkush. Edhe mos mendo se na kena me miklu tije, e kështu me ra. Andaj ka qenë prej njerëzve të guximshëm, ka jetu e 89 vite, dhe më dhënë ka linë në vitin 21 të hijgjërit, ka jetu 2 vjetë në khilafetin e Omer Khattabit, shumë vite në khilafetet e muslimanve, si që është i khilafeti Othmanit, Alijut, e Umavive, pastaj me radhë, deri sa e ka mrije khilafetin e Omer ibn Abdul Azizit, i cili ka qenë prej khalifeve, vonë që ka arë prej khalifeve të drejtë, dhe ka ndru jetë Hasan al-Basriju në vitin 110 të hijgjërit, dhe Allahu te bareke ve teala ka zgjat imrin 89 vite. Djali i tij ka thonë se baba jam ka jetuar 88 vite. Sidoqoftë, muslimanët kanë shpeshherë khilafe dhe polemik për datat dhe vitet e lindjeve dhe të vdekjeve. Kjo domethënë është jeta në shkurt e Hasan al-Basrijut. I është falë xhenazja në Basra, në xhamin më të madh. E ka pasur emrin Xhami al-Basra. Xhami domethënë xhamia më e madhe, universitet. Dhe thot imam dhe e biju, kur është fal gjenazja e Hasan al-Basriut, është fal mas gjumaja. Atë shumë janë angazhue njerëzit me gjenazën e Hasan al-Basriut të gvarezat, dhe e risa qatë ditë së shfal i qinia në gjami. Ska pas as imam, as një njeri me fal i qinia në gjami. Kretë kanë qenë të Hasan al-Basriut në varrim. Edhe thot imam dhehebiju se në shumë vite ma vonë nuk është pa që të braktisët një namaz komplet në gjami vetëm se në gjenazën e Hasan al-Basriut. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na ban prej atyre të cilët marrim sin prej jetëshkrimeve të muslimanëve. E lusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala na mundson sado pak mi ndjek gjurmët e këtyre njerëzve të mëdhoj. E lusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala të ndriçon shpirtrat tonë që kanë ndriçuar shpirtrat e këtyre njerëzve të mëdhoj. E lusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala ti bashkon muslimanët të vërtetën. E lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala musliman kudo që kanë nevojë për ndihmë, Allahu t'i ndihmon. Komplotët e jo besimtarëve, Allahu t'i shpartallon. Të burgosit të muslimanëve, Allahu t'i liron. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson me kuptu fejë dhe me praktiku ata dhe me zbatu në jetët tona. E lutim Allahun xhelle wala që Allahu t'na jep përfundim të mirë. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.